blomst, hvis du var som en drøm. Hendes side sad for nu. En gang mødes vi, du og jeg. En gang så bøjer vores skæbne sig. En gang, en gang tager jeg hvor jeg vil dit navn. Men indtil da tryller jeg dig, min ven. Tro på som jeg, vi to bliver et igen. Som jeg.